A na zegarze już 7:00, tu Polski Radio Program 3, audycja poranna, Krystian Hanke, to jest czwartek, 20 lipca. Czas na serwis Trójki, Małgorzata Maniborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Już za chwilę o efektach posiedzenia Komisji Sprawiedliwości, która opiniowała projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Wezwaniu Polski przez Komisję Europejską do wstrzymania zmian w sądownictwie. I o tym, kiedy mogłoby się odbyć referendum konstytucji edukacyjne. Po południu ma się odbyć w Sejmie ostateczne głosowanie nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Wieczorem wszystkie poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość zostały przyjęte przez Komisję Sprawiedliwości. Było ich kilkanaście. Wszystkie poprawki zgłoszone przez Nowoczesną, Platformę Obywatelską, PSL i Kukiz 15 trafiły do kosza. Było ich ponad 1000. Podczas posiedzenia doszło do awantury. Wywołała ją decyzja szefa komisji o głosowaniu blokowym poprawek poszczególnych klubów. Najpierw głosowano nad poprawkami Prawa i Sprawiedliwości. Było niespokojnie od samego początku. Członkowie opozycji w pewnych momentach wstawali i skandowali różne hasła. Punktem krytycznym na komisji było rozpoczęcie przez jej przewodniczącego i posła PiS Stanisława Piotrowicza głosowania nad zgłoszonymi poprawkami. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki pierwszej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie, musi być uzasadnienie. Trzeba przedstawić. Chciałbym uzasadnić wniosek formalny. Po tym ogłoszono przerwę, ale nie ostudziła ona emocji. Ostatecznie komisja odrzuciła wszystkie poprawki opozycji, a ta na znak protestu odśpiewała hymn narodowy. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym trafi ponownie pod obrady Sejmu, gdzie odbędzie się jego trzecie czytanie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A opozycja nadal apeluje do prezydenta o zawetowanie wszystkich trzech ustaw o sądownictwie. Argumentuje, że zawierają one rozwiązania niekonstytucyjne. Przed Sejmem trwa protest tych, którzy nie zgadzają się na wprowadzane przez PiS zmiany w trójpodziale władzy. Komisja Europejska wzywa Polskę do wstrzymania zmian w sądownictwie. Grozi procedurą dyscyplinującą w związku z przeprowadzaną reformą, jeśli ustawy w obecnym kształcie staną się obowiązującym prawem. Postępowanie o naruszenie unijnego prawa, które Bruksela chce rozpocząć w przyszłym tygodniu, może się zakończyć pozwem w Trybunale Sprawiedliwości i wysokimi karami finansowymi. Bruksela nie wykluczyła też uruchomienia w najbliższych tygodniach artykułu 7 unijnego traktatu. Komisja Europejska poinformowała, że z jej analizy wynika, że przeprowadzana reforma podważa niezależność sądownictwa. Znajdzie się ono pod pełną kontrolą polityczną rządu, argumentował wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans. Wydaje mi się, że żaden obywatel w sądzie wolałby nie myśleć, czy dany sędzia nie będzie miał telefonu od ministra z instrukcjami. Komisja chce przeprowadzić procedurę o naruszenie unijnego prawa w trybie przyspieszonym. Ma także prosić Trybunał, by nakazał Polsce zamrożenie niektórych zapisów w ustawach pod groźbą kar finansowych do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. A jeśli chodzi o uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu, to byłaby to sytuacja bezprecedensowa. Na razie jednak nie chodzi o sankcje, ale o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności. Do tego potrzeba zgody 22 krajów. Wniosek o nałożenie sankcji wymaga już jednomyślności, a Węgry zapowiedziały, że się na to nie zgodzą. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. A dyskusja na temat sądownictwa w Polsce, tak komentuje szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Ta dyskusja się dopiero zaczęła. Nie ma potrzeby, aby jakiekolwiek instytucje zewnętrzne w ogóle się tym zajmowały. I zmieniamy temat. 17 września mogłoby się odbyć referendum edukacyjne. Mogłoby, gdyby Sejm przegłosował uchwałę Komisji Ustawodawczej w tej sprawie jeszcze podczas tego posiedzenia. Katarzyna Ingram. Posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Szumilas mówi, że opozycja będzie chciała wprowadzenia głosowania w kwestii referendum edukacyjnego do porządku obrad Sejmu. To jest jedyny moment, kiedy realnie będzie można jeszcze we wrześniu to referendum przeprowadzić. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizacji, która wnioskowała o referendum, mówi, że pojawiła się iskra nadziei, ale o referendum można było rozmawiać wcześniej. Myśmy do marszałka Sejmu nasze dokumenty złożyli 3 miesiące temu. Marszałek deklarował, że podda pod dyskusję niezwłocznie ten wniosek. Wiceminister edukacji Marzena Machałek wyjaśnia, że reforma oświaty weszła już w życie. Pierwszy etap reformy jest za nami. Szkoła już od 1 września funkcjonuje w nowej strukturze, z nowymi podstawami. Pod wnioskiem o referendum zebrano 910 tysięcy podpisów. Pytanie w nim brzmi, czy jest pan, pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Francuski Senat przyjął kontrowersyjne prawo mające zastąpić stan wyjątkowy wprowadzony nad Sekwaną 2 lata temu po zamachach terrorystycznych. Do konstytucji na stałe zostają wpisane przepisy zezwalające policji i kontrwywiadowi wewnętrznemu na stosowanie specjalnych kroków mających uniemożliwić prowadzenie działalności terrorystycznej. Chodzi m.in. o możliwość dokonywania rewizji zarówno w dzień, jak i w nocy, co w normalnych warunkach jest zabronione, a także o decydowaniu o przymusowym areszcie domowym. Przeciwko ustawie protestuje skrajna lewica komunistyczna, jak i republikańska prawica. Do sprzeciwu dołączyły się także liczne organizacje ochrony praw człowieka, które uważają, że takie przepisy mogą stanowić furtkę do naruszania swobód obywatelskich. Zgromadzenie Narodowe będzie głosowało nad nową uchwałą w październiku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był przepis trójki. Trójki. Spróbujemy też razem. To będą wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Skuteczność imponująca, nawet jeżeli mówimy o starciu z Finami. Piłkarze Legii Warszawa awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wczoraj pokonali przed własną publicznością Mariehamn 6-0. A przypomnę, że w pierwszym meczu było 3-0 dla Mistrzów Polski. Mówi Sebastian Szymański. Tak, na pewno fajny wynik, ale cała drużyna wie, że jeszcze dużo pracy przed nami, że organizacja gry jest najważniejsza i wtedy gra się łatwiej. I tak teraz było. Zagraliśmy dobre spotkanie, możemy się cieszyć z tego wyniku, no i gramy dalej. I dalej walczymy. Fajne uczucie strzelić prawidłowego gola. Miałem zespolonego, teraz mam prawidłowego i bardzo się z tego powodu cieszę. Kolejnym rywalem Mistrzów Polski w walce o fazę grupową Ligi Mistrzów będzie mistrz Kazachstanu FK Astana. Dziś piłkarskich pucharowych zmagań ciąg dalszy. Piłkarze Jagiellonii i Lecha zagrają rewanże w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. Lech przegrał pierwszy mecz w Norwegii z FK Haugesund 2-3, a Jagiellonia zremisowała w Azerbejdżanie z FK Gambala 1-1. Król strzelców polskiej ekstraklasy piłkarskiej z ostatniego sezonu Marcin Robak, który w poprzednim sezonie grał w Lechu, będzie teraz grał w Śląsku Wrocław. W Poznaniu strzelił 18 goli, ale z trenerem Bilicą nie mogli się dogadać. Teraz pomoże Śląskowi wydobyć się z marazmu. Wojciech Szczęsny został wczoraj oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik mistrza Włoch Juventusu. Podpisał kontrakt obowiązujący do 2021 roku. Kosztował Włochów ponad 12 milionów euro. A ceny transferowe szybują. Napastnik reprezentacji Hiszpanii Alvaro Morata przechodzi z Real Madryt do Chelsea za skromne 70 milionów funtów. Zostają już tylko formalności, takie jak badania medyczne. No ale jest młodość, zdrowie pewnie też jest. A na przykład w NBA 40-letni Argentyńczyk Manu Ginobili podpisał nową umowę z San Antonio Spurs. Z zespołem tym zdobył 4 mistrzowskie pierścienie, gra w NBA już 16 lat. Słoweniec Primož Roglič po samotnym ataku wygrał 17 etap Tour de France. Pierwszy raz triumfował zawodnik ze Słowenii. Zaatakował na początku podjazdu pod Galibier, potem prowadził samotnie, było łatwiej, by było w dół, przez 40 km. Liderem pozostał Christopher Froome z grupy Sky, którego jak tylko trzeba pod górę, a także w dół holuje Michał Kwiatkowski. Patrzę na prognozę pogody i myślę sobie, że w najbliższej kolejce Ekstraklasy to więcej będzie goli zespalonych słońcem zakątków boiska, bo pogoda się poprawia. Temperatura idzie w górę. 25 stopni w Suwałkach to dziś najchłodniejsze miejsce. Szczecin, Koszalin 26, Trójmiasto, Olsztyn 27, w Warszawie i w Poznaniu 28, a w Toruniu i Bydgoszczy 29. I to jest dopiero połowa, bo teraz zaczynają się miasta, które dziś będą cieszyć się naprawdę upałem. 30 w Łodzi, we Wrocławiu, w Opolu i w Częstochowie 31, 32 w Kielcach i Lublinie, a najcieplej dziś w Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, tam trójka się podwoi, 33. Pogodnie, ale w zachodniej połowie kraju, na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie też będzie się chmurzyć i przelotnie może popadać i zagrzmieć. Wiatr słaby na północy wschodniej, a na południu południowy, taki afrykański, stąd pewnie te temperatury. Podczas burz porywiste, a ciśnienie waha się. Ciśnienie waha się i będzie oscylować wokół 3/9. No tak sobie wybrało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+.

2 2 7 3 7 1 3 3 5 albo ranek@polskieradio.pl. Państwo także piszą, pan Marcin napisał: 7 lat temu dotarliśmy do Czarnogóry promem z Bari we Włoszech. Wrażenie z podróży cudowne, jak w komedię Kusturicy. Tak, to prawda. I to nie tylko wrażenie pana Marcina. Zdarzyło mi się raz z kolegą jechać pociągiem z miejscowości Bar w Czarnogórze do Belgradu. I po tym, jak wsiedliśmy do wagonu, okazało się, że leci tam muzyka folkowa. I było wspaniale, współpasażerowie śpiewali bajka. Chciałem powiedzieć, ale po 8 godzinach zmieniliśmy zdanie co do tego w pociągu. A wspominam bardzo dobrze, piękny kraj, polecam. 227 3 7 1 3 3 5 albo ranek@polskieradio.pl. Piszą państwo od rana, dzwonią państwo od rana. A czy wszystko już spakowane? To w zasadzie pytanie do tych, którzy wybierają się na wakacje. A w słowie wszystko, kiedyś mieścił się obowiązkowo aparat fotograficzny. Dzisiaj te aparaty są już w telefonach komórkowych i smartfonach. Ale są dlatego, że są bardzo dobrej jakości, mają dużo pikseli. I o pikselach teraz porozmawiamy. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Nie mam pana żadnego zdjęcia, żeby jakoś tak porównać sobie. I dobrze. No, to znaczy, może to się zmienić, bo o, już panu zaraz zrobię. A ile tam pan ma megapikseli na tej, w tej kamerze? Proszę pana, mega, naprawdę. Mega? Jak aż mówi tyle? Młodzież, mega mam. O, bardzo ładnie. Nawet jedno oko ładnie panu się wpasowało tutaj w ten przewód od mikrofonu. Bardzo dobrze. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. No właśnie, mam na pewno mniej niż w ludzkim oku chyba, tak mogę zaryzykować. No właśnie, pan Jakub pyta, czy da się ocenić, jaką rozdzielczość ma ludzkie oko. Nie jest to takie całkiem proste, ale faktem jest, że ludzkie oko też ma matrycę światłoczułą, czyli tak jak aparat cyfrowy, i tą matrycą jest siatkówka. Gdyby wziąć taką standardową klatkę w aparacie fotograficznym i jakoś ją przełożyć na tą naszą matrycę, to mielibyśmy w tej matrycy około 6 milionów czopków do widzenia kolorowego, czyli w ciągu dnia, i około 120 milionów pręcików do widzenia jasno-ciemno, czyli czasami się mówi do widzenia w ciemności, czy powiedzmy przy niższym oświetleniu. Natomiast to absolutnie nie znaczy, że nasze oko ma rozdzielczość 120 milionów pikseli, bo tutaj wchodzi no, wiele różnych elementów, chociażby to, że czopki, pręciki nie są rozłożone równomiernie, a w matrycy takiej w aparacie te komórki światłoczułe są. Więc temat nie jest banalny. Natomiast podsumowując wszystko, powiedzielibyśmy tak, że gdy mówimy o rejestrowaniu obrazów takich na wprost, czyli nie patrzymy gdzieś tam, nie rejestrujemy czegoś, co jest z boku pola widzenia, tylko dokładnie na wprost. Sfokusowane, tak. Perfekcyjnie. Nasze oko ma rozdzielczość odpowiadającą aparatowi fotograficznemu około 70 megapikseli na takiej klatce 28 mm na 16. To chyba nie ma jeszcze takich aparatów. Są już, ale one są dosyć takie, bym powiedział, zaawansowane. Mhm. To nie jest coś, co można kupić normalnie w sklepie. Albo jeżeli porównalibyśmy do takiej matrycy malutkiej, jaką mamy w telefonach komórkowych, to gdzieś by było 4,5 miliona. Czy to jest dużo? No to jest nieźle, ale potrafimy zrobić już lepsze matryce. Natomiast trzeba pamiętać, że nasze oko obraz tylko już się dostarcza, a to, co jest najciekawsze, to jest jego interpretacja, czyli mózg. Czyli te aplikacje, nakładki takie, które mamy w telefonie, no więc to my mamy w mózgu. Tyle tylko, że w mózgu to jest dużo bardziej zaawansowane, dlatego że do mózgu trafiają informacje nie tylko i wyłącznie z oka, tylko też z nosa, z języka, z ucha. I jak to wszystko się nakłada, to nagle się okazuje, że nawet jeżeli wyprodukujemy aparat, który ma większą rozdzielczość i zrobimy zdjęcie pięknej łąki, to dalej dla nas to będzie nierzeczywiste, może bardziej ostre, może z większą liczbą szczegółów, ale nie będzie, to wciąż będzie coś sztucznego. Przestanie być sztuczne wtedy, kiedy będziemy słyszeli ptaki ćwierkające albo koniki polne, wtedy, kiedy będziemy czuli zapach tej łąki, wtedy, kiedy będziemy niemalże czuli smak, nie wiem, zapach, smak, one są bardzo mocno są powiązane, kwiatów, które tam rosną. Także ja bym się absolutnie nie martwił tym, że dzisiejsza technologia jest w stanie zrobić aparat fotograficzny o większej rozdzielczości niż nasze oko. Nawet najpiękniejsze zdjęcie pozbawione emocji tych naszych również, to nie będzie to zdjęcie. No ja bym sobie pana chciał zobaczyć w sepi, tak? I próbuję namówić mózg, ale nadal pan jest kolorowy, więc tę funkcję zostawimy aparatowi, a może wrzucimy to zdjęcie, żeby słuchacze widzieli, jak nam wyszło. pana... Ale chce pan wrzucić to zdjęcie gdzieś? Tak, do internetów. Mógł pan powiedzieć, to mi się jakoś uczesał. Bardzo dziękuję. Proszę dbać o swoje piksele, drodzy słuchacze. Tak. I czasami zabrać też się na plażę i wtedy jest siatkówka plażowa trochę. No, może przesadziłem. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Ciastka owocowe, takie smaki lata w Trójce muzycznie. 24,5 minuty po siódmej. Bilet na medal. W Czarnogórze, o której dziś mówimy w porannej audycji, bardzo gorąco. Wierzymy, że także dzięki Państwu gorąco będzie na trybunach Igrzysk Nieolimpijskich, czyli World Games 2017, które startują we Wrocławiu, a mam dla Państwa zaproszenie. Było małe zadanie do wykonania. Marcin Pośpiech ponownie w studiu. Tak, pytaliśmy o najpiękniejsze stadiony, z którymi Państwo mają wspomnienia, które Państwo gdzieś widzieli. Napisał do nas m.in. pan Robert z Warszawy. Jak miałem 15 lat i uczyłem się do egzaminów do szkoły średniej, to w telewizji leciały Mistrzostwa Świata we Francji w piłce nożnej. To chyba 98 rok był z tego, co... Mistrzostwa Świata we Francji, tak, 98. Miałem taki stary zeszyt, w którym zamiast się uczyć, to rysowałem stadiony te, które widziałem w telewizji. Do dziś mam ten zeszyt z wyimaginowanymi obiektami. Czasem takie, które w mojej głowie mogły pomieścić blisko 200 tysięcy osób. Największy to chyba, nie wiem, 50 tysięcy osób? Maracana? W Rio de Janeiro? Tak coś mi się wydaje. No więcej niż 50 tysięcy. Więcej? Tam około 100 tysięcy. Kiedyś było po przebudowie, to się być może zmieniło, ale... Panie Robercie, był pan blisko. Był pan blisko. Może kiedyś taki stadion powstanie. Wtedy też rozpoczęła się moja fascynacja ze stadionami, pisze pan Robert. Pamiętam, jak chodziłem na pusty stadion dziesięciolecia, który codziennie pustoszał po bazarze. Stałem i patrzyłem na ten wielki obiekt z panoramą Warszawy w tle. Bardzo dziękujemy za ten list. Ale wydawałoby się, że najwięcej właśnie wspomnień będą mieli państwo z tymi najsławniejszymi stadionami, ale jak się okazuje, sława, historia czy wielkość to nie wszystko. Liczy się to coś. Tak mówi pan Piotr. Na mnie największe wrażenie robi stadion w miejscowości Sztum. Stadion nowy, wyremontowany. Można by było się spodziewać, że drugoligowy, klubu drugoligowego, a klub niestety w B-klasie. Piękny stadion podobno jest też w Ostrowie Wielkopolskim, o czym donosi mieszkaniec tego miasta, pan Łukasz. Mój ulubiony stadion to tutaj taki mały miejski stadion, który mamy i został zarośnięty i został przez nas teraz wyczyszczony pięknie i też się odbywają co roku zawody na takich małych pitbajkach w Ostrowie Wielkopolskim. A czemu akurat ten? No bo nikt nie zna. O, pięknie podobno jest też w Nowej Rudzie. Od wielu, wielu lat jest świetny stadion z fajną sztuczną nawierzchnią, z tartanową bieżnią. Dużo, dużo wcześniej niż moda na bieganie czy taki bardziej powszechny sport się zaczęła. Funkcjonuje w takim miasteczku, no i to mogę się pochwalić takim obiektem. A jaki jest pana ulubiony stadion? No, Wrocław, ale ja go pamiętam jeszcze sprzed remontu. A jeszcze jedno pytanie. Co by państwo polecili za granicą? Arias Arena oczywiście. Szczególnie te aleje dochodzenia. I w ogóle jest przepiękny. Monachium z rozrzewnieniem wspomina też pan Mirosław. W 81, kiedy dostałem pierwszy raz paszport, byłem za żelazną kurtyną w Monachium i wtedy zwiedzałem Stadion Olimpijski. To robiło wrażenie, bo ostatnim moim wielkim doświadczeniem było Stadion Dziesięciolecia, a tam pokryty dach właśnie plexiglasem. No fantastyczne to było naprawdę. Dziękuję bardzo. My też bardzo panu dziękujemy. No i Krystian, a twój ulubiony stadion? No, jeszcze go nie widziałem, ale chciałem zobaczyć stadion, najładniejszy stadion w trzeciej lidze. Sprzedaż biletów na mecze łódzkiego Widzewa idzie znakomicie. Kibice kupili już 10 tysięcy bodajże. Chyba no 14 tysięcy już jest. Nawet, tak. Ale życzę też drugiemu łódzkiemu klubowi, aby podobny stadion nie powstał także na Polesiu. 28 minut po godzinie 7. Marcin Pośpiech. Serdecznie państwu gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę. Jeszcze jedna uwaga, bo rzeczywiście stadion Maracana po modernizacji ma 70 kilka tysięcy mieszkańców, chciałem powiedzieć kibiców, może pomieścić. Natomiast wcześniej mieścił tych kibiców znacznie więcej. No ale jak są ławki, a nie siedzenia, to wiadomo, że się może wcisnąć więcej chętnych. Rekordowa liczba uczestników widowiska, myślę tu o kibicach, sięgnęła prawie 200 tysięcy. 199 tysięcy i jeszcze kilka osób. Tak było. W lipcu 50 roku, tak przynajmniej podpowiada tutaj internet. No ale to było też miejsce, gdzie piłkarze Brazylii przegrali pamiętny finał z Urugwajem. Miejsce wielkiego płaczu i wielkich łez. No, stadiony kryją w sobie wiele fantastycznych historii, bo to przecież emocja. Na emocjach ten świat zbudowany jest bardzo. Czarnogóra dziś jednak zajmuje nas. Po 7:40 połączymy się ponownie z Łukaszem Walewskim, który jest w pięknym miejscu i o czym pięknie opowiada od samego poranka. Tiwat nazywa się to miejsce. Państwo także piszą, bardzo dziękuję za wszystkie listy, zachęty, podpowiedzi. Będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać o tym, gdzie warto się w Czarnogórze wybrać, nawet zjeżdżając trochę z głównych tras. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17:20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. 7:30 już minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. Prezydencki projekt ustawy zakazujący korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie po pierwszym czytaniu w Sejmie. Pozytywnie zaopiniowała go Komisja Zdrowia. Celem ustawy jest zapobieganie nowotworom i uświadomienie skutków promieniowania ultrafioletowego, szczególnie dla dzieci i młodych ludzi, którzy mają delikatną skórę. Jeśli postulaty pracowników ochrony zdrowia nie zostaną spełnione, 2 października rozpocznie się strajk głodowy, zapowiada przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Posłowie rozpoczęli rozpatrywanie obywatelskiego projektu w sprawie minimalnych wynagrodzeń w tej branży. Tomasz Dybek powiedział, że pracownicy służby zdrowia apelują też o stworzenie ponadpolitycznego zespołu, który w 3 miesiące przygotuje ustawę o zwiększeniu wydatków na ochronę zdrowia do 9% PKB w ciągu 10 lat. Propozycję Donalda Trumpa w sprawie dekretu imigracyjnego odrzucił Sąd Najwyższy. Prezydent zwrócił się o zablokowanie decyzji Sądu Federalnego na Hawajach o złagodzeniu dekretu. Według rozporządzenia Donalda Trumpa zakaz wjazdu do Stanów mieli obywatele Sudanu, Libii, Syrii, Somalii, Iranu i Jemenu. Nie dotyczyło to jednak niektórych osób mających bliskie związki z USA. Sąd Federalny złagodził dekret, rozszerzając krąg osób mogących starać się o amerykańską wizę. Decyzja ta została zaskarżona przez Biały Dom. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Nowelizacja pakietu przewozowego trafiła do konsultacji. Ministerstwo Finansów chce poprawić przepisy regulujące transport tzw. towarów wrażliwych i uszczelnić system podatkowy. Obowiązek raportowania transportu niektórych produktów, na przykład paliw, ma objąć także przewoźników kolejowych, wyjaśnia wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak. To nie tylko jest kwestia pomysłu naszego resortu, ale także postulatów branży, która zgłasza, że właśnie objęcie procedurą ustawy o SENT także przewozów kolejowych spowoduje, że całość przewozu zostanie uszczelniona. Oczywiście zostaną nam jeszcze przewozy chociażby lotnicze, ale no bądźmy poważni, nie sądzę, żeby komuś się opłacało nielegalne paliwo przywozić samolotami. Tak zwany pakiet przewozowy wszedł w życie 18 kwietnia, nałożył na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej rejestracji transportów przewożących towary wrażliwe. Chodzi m.in. o paliwa. Regulacja, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, do 2026 roku ma przynieść budżetowi ponad 6 miliardów złotych. Płynne kontynuowanie działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy. Taki ma być skutek ustawy o sukcesji firm jednoosobowych, której projekt Ministerstwo Rozwoju skierowało właśnie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Planowana data wejścia nowych regulacji w życie to początek 2018 roku. Wicepremier minister rozwoju finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że ustawa dotycząca sukcesji zwiększa szanse na budowanie polskich firm przez pokolenia, co powiększyłoby ich wartość i gospodarczy potencjał. Proponowane przepisy zwalniają z podatku od spadków nabycie firmy przez osoby, które będą ją prowadziły, niezależnie od pokrewieństwa. Przy Wall Street w Nowym Jorku historyczne rekordy. Trzy kluczowe indeksy nigdy dotąd nie kończyły sesji na tak wysokich poziomach. Motorem wzrostów są lepsze od oczekiwań wyniki amerykańskich spółek. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,31%, S&P nad kreską 0,54%, Nasdaq zyskał 0,64%. Na rynku walutowym stabilnie, euro kosztuje 4,20 zł, dolar po 3,65 zł, funt po 4,76, a frank szwajcarski po 3,82 zł. Słyszeli Państwo o spadku, słyszeli Państwo o wzrostach. W pogodzie zdecydowanie wzrost temperatury. 25 stopni w Suwałkach, 26 w Świnoujściu i Kołobrzegu, 27 w Słupsku, Elblągu, Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Pozdrawiamy słuchaczy z Gdyni. 28 stopni w Warszawie i w Gorzowie Wielkopolskim, 29 w Toruniu i Grudziądzu. Łódź i Legnica tu 30, Jerynia Góra i Piotrków Trybunalski 31. To nie koniec szaleństwa. 32 stopnie dziś w Bielsku-Białej i Zamościu, a najcieplej w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. 33 stopnie. No i teraz tak, ranek będzie pogodny, ale w ciągu dnia przydadzą się parasole na zachodzie, na Mazowszu, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Tu może przelotnie popadać i może też zagrzmieć. Wiatr będzie słaby, w czasie burz porywisty, a ciśnienie niedobrnie do 1000 hektopaskali, ale niewiele mu zabraknie. Trójka. Program trzeci. No i wypadałoby zapytać, jaka pogoda w Podgoricy, bo chyba nasze temperatury nie robią w Podgoricy i w Czarnogórze na nikim większego wrażenia. Łukasz Walewski, dzień dobry Łukaszu ponownie. Witam ponownie. To zależy, gdzie przyłożyć ucho. Lepiej tutaj, przynajmniej w Zatoce Kotorskiej, gdzie jesteśmy dzisiaj, się wysmarować kremem. Na razie słońce i 29 stopni do południa, między 12 a 18 33 i drobne chmurki na niebie. Po 18 też 33 stopnie i bezchmurnie. Jutro będzie cieplej, 35 i 36. Łukasz trzyma rękę na pulsie. Za chwilę się ponownie z nim połączymy i opowiemy kolejne fantastyczne historie związane z tym niezwykłym krajem, niewielkim, młodym krajem, ale bardzo popularnym. Na oparowany słuchacz pytał, jak to wygląda w Czarnogórze i pani Małgosia już śpieszy z wyjaśnieniami. Gdyby ktoś z Polaków takowy parawan rozłożył w Czarnogórze, pewnie pisałyby o tym wszystkie lokalne gazety. Także nie ma, nie potrzeba i proszę nie próbować. Wystarczy, że śmieją się z naszych butów do wody. Pozdrawiam serdecznie z Nowego Sadu w Serbii. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon.

zagrali. I zagrają ponownie w poniedziałek. I jeszcze długo, długo w wakacje będą cieszyć swoimi dźwiękami nasze uszy. Deep Purple w kolejnym nowym cyklu Piotra Meca. Za 17 minut godzina 8. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Trójka. Jesteśmy połączeni. Tak, temat parawanów w Czarnogórze zostawmy z boku. Pani Małgorzata wyjaśniła wszystko, ale warto wrócić do Czarnogóry. Teraz to czynimy. Łukasz Walewski od rana opowiada o tym pięknym kraju. Dzień dobry, Łukaszu. Witam ponownie. No i to jest młody kraj, bo Czarnogóra tak naprawdę na mapie świata pojawiła się niedawno, ale jest kraj z wielką historią i przecież wiele znakomitości, można tak powiedzieć, przeszło od lewa do prawa i od prawa do lewa tamtymi ziemiami. W czasach Imperium Rzymskiego to był obszar wielkiej prowincji, Dalmacji. Potem ziemie te znalazły się w strefie wpływów Bizancjum, władali nimi Turcy, okupowały Austro-Węgry i Niemcy. Czarnogóra, do której dziś Państwa zapraszamy z Łukaszem Walewskim, to piękne miejsce. Łukaszu, dokąd teraz się wybierzemy? Mówiliśmy o tym, że będziemy jechać cały czas na zachód i jedziemy na sam skraj zachodni Zatoki Kotorskiej, na kraniec Czarnogóry, dostrzegącego wejścia do Zatoki miasta Herceg Nowi, którego zabytki pokazują dokładnie, jak ten teren przechodził z rąk do rąk. Jeszcze wspomnieć musimy przecież o Wenecjanach, o których nie powiedziałeś. Dodam, że jest tu nawet wieża hiszpańska w Herceg Nowi. Dlaczego hiszpańska? Bo wybudowana przez Hiszpanów, którzy dosłownie kilka lat władali tym miastem. No ale to zdecydowanie pora, chyba się ze mną zgodzisz, żeby zjeść też śniadanie, no i wypić kawę. Przydadzą się więc dwa nowe słowa do tego naszego słowniczka czarnogórskiego. Doruczak, czyli śniadanie. Doruczak. Klasa powtarza. Doruczak. Bardzo dobrze. I konoba, czyli restauracja. Konoba. Doruczak w konobie. Napijemy się kawy. Kawa to chyba jakaś kafe albo kafa? O tym zaraz. A oprowadzać nas będzie pani Tania Mrkajć. Witam, jesteśmy teraz na naszym głównym placu. Przed nami symbol Herceg Nowi, czyli stara brama z zegarem z okresu tureckiego, z długimi schodami. Mamy tu trzy bramy. Poza tą jest jeszcze brama od strony gór i trzecia od strony morza. Mieliśmy tu wiele wpływów, bo tym miastem władali Wenecjanie, Turcy i Habsburgowie. Do tego miasta pełnego kamiennych schodów i wąskich uliczek lepiej włożyć co innego niż Japonki. Wspinamy się więc i trafiamy na biegającego po tych uliczkach listonosza, pana Momo. Tak, jestem listonoszem. Nasze miasto to schody, schody, schody, a do tego jest naprawdę gorąco, ale to normalna sprawa. Ja zajmuję się obszarem starówki i mam codziennie kilkaset kopert do dostarczenia. Nie przeszkadzamy już w dostarczaniu poczty i udajemy się z Tanią na tradycyjną kawę w Czarnogórze. Turską kafę, czyli kawę po turecku. Przyrządza ją w miejscowej kawiarni, czyli kafanie, na palniku gazowym Danilo. Ale gorącą wodę nalewa do miedzianego garnuszka z nowoczesnego ekspresu. Wsypuje kawę i cukier, dokładnie miesza i opowiada o tym zwyczaju. Kawa po turecku jest tu od jakichś 500 lat. Praktycznie wszyscy rano ją piją, chyba tylko poza mną. Wolę espresso. To tutaj już rytuał, ale większość ludzi dla naprawdę świetnego dnia rozpoczyna od kawy oraz jednego lub dwóch kieliszków. Danilo nalewa kawę do dwóch filiżanek. Obok stoją też typowe małe pączuszki zwane pryganice, które macza się w miodzie. A Tania wyjaśnia, jak wygląda tradycyjne śniadanie, które już na nas czeka przy stole obok. Dodaje też, o jakie lokalne alkohole chodziło kelnerowi Danilo. Rakija z winogron, z gruszek albo jabłek. Popularna jest też śliwowica. Łatwo je kupić jako domowe produkty, bo u nas wolno nimi handlować. Mamy przed sobą całą gamę miejscowych serów, zwłaszcza szeroki jest wybór kozich. Zatrzymujemy się przy kajmaku. Tu to zupełnie co innego niż w Polsce. Nie słodka masa, ale solony, długo dojrzewający ser z gotowanego mleka i śmietany. Kajmak, it's one for the north part of our country. Pochodzi z górskich rejonów Czarnogóry. Za to nad morzem króluje proszut, czyli typowa na Bałkanach szynka suszona na słońcu i wietrze, ryby, sałatki, no i oczywiście nie obyłoby się bez świeżych oliwek. Z wrażenia aż rozlewam kawę. Tania mówi, że w tych stronach ma to przynosić bogactwo. Ale najlepsze śniadania mają, co oczywiste, swój początek w piekarni. Po czarnogórsku piekarnia to pekara. Dobry dan. Zaglądamy do jednej w okolicy. Wybór olbrzymi. Poza różnymi typami pieczywa są też słodkie bądź słone wyroby. Pity z mięsem lub z serem burek, czyli pochodzące z Turcji ciasto również z mięsem lub serem, na słodko gibanica,

Jest jeszcze tyle do zwiedzenia, jest jeszcze tyle imprez do obskoczenia, jak to niektórzy mówią, tyle festiwali, tyle koncertów. Marcin Pośpiech o nich opowie teraz. Wszystko się zgadza, ale zaczynamy od gości w Trójce. W tym tygodniu przy Myśliwieckiej można było spotkać artystów z nowej supergrupy rockowej Gizmodrome. Odwiedził nas były perkusista The Police Stewart Copeland oraz Andrew Bellew, gitarzysta m.in. King Crimson, który współpracował też m.in. z Davidem Bowie czy Frankiem Zappą. We wrześniu ukaże się płyta grupy Gizmodrome z Copelandem i Bellew. Rozmawiał Piotr Metz. Cały wywiad właśnie we wrześniu w programie Lista Osobista, a także Głowa, Serce, Baza Gaby Kulki. Dziś tylko krótki fragment tej rozmowy, fragment w oryginale. Dodam tylko, że Stewart Copeland mówi o debacie toczącej się za oceanem, kto tak naprawdę jest prawdziwym Amerykaninem. American people. Big debate in America right now is who's really American. And I'm more American than you. I'm more American than you. I'm more Maka than you. I'm more Maka than you. I'm more Maka than you. W USA też bywa gorąco. A jeżeli chodzi o inne premierowe płyty, jutro ukazuje się nowy album Lany Del Rey, Last for Life. Artystka podsumowuje zapowiedź swojej nowej płyty w następujący sposób. Moje pierwsze 4 albumy zrealizowałam głównie dla siebie, ale ten nadchodzący powstał z myślą o moich oddanych fanach, z którymi wiele mnie łączy, powiedziała Lana Del Rey. Flia z kolei uspokoił nieco fanów Red Hot Chili Peppers, którzy wystraszyli się, że zespół wkrótce odejdzie na emeryturę. Podczas niedawnego wywiadu perkusista grupy Chad Smith zasugerował, że muzycy są już w tym wieku, kiedy zaczynają właśnie poważnie rozważać przejście na emeryturę. Teraz do wypowiedzi kolegi odniósł się Flia. To po prostu takie głupie gadanie, przyznał basista. Tak naprawdę nie patrzymy w przyszłość dalej niż nadchodzące tournée, a Red Hot Chili Peppers odwiedzą Polskę 25 lipca i zagrają na stadionie Krakowi. George Michael przed śmiercią przystąpił do tworzenia płyty. Media poinformowali o tym muzycy, którzy nawiązali z nim współpracę, Naughty Boy oraz Neil Rogers. Zapewniają, że zrobią wszystko, aby fani artysty usłyszeli jego niewydane piosenki. Jeszcze przed śmiercią George'a Michaela Naughty Boy zapowiadał, jego album pojawi się w przyszłym roku, a przy okazji George wspomoże mnie na mojej płycie. Nie mogę się doczekać. Nie wiem, czego się spodziewać. Jeśli mam być szczery, on jest bardziej tajemniczy niż ktokolwiek inny. Tak mówił o George'u Michaelu. To Marcin Pośpiech. Tak myślę sobie, słuchając niektórych artystów, że ich język i język piłkarzy po meczu to dość podobna stylistyka, a w zasadzie na pewno można to zamknąć w dwóch stronach i też będzie się wszystko zgadzało. Pani Lana ma ochotę na życie, tak zresztą brzmi, zdaje się, tytuł jej nowego albumu. Bardzo serdecznie gratulujemy. Fani będą wypatrywać, a my wróćmy jednak do Gizmodrome, jeśli pozwolisz. Pozwolę. Jest wspaniała piosenka. 5/8, no to właśnie ta formacja. No zaczyna się tajemniczo. O, ale już jest trochę lepiej i już wiemy, czego możemy się spodziewać dalej. O, i są gitary, bardzo dziękuję. Witamy serdecznie gitary. Może będzie też wokal, ale nie obiecujemy. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to!